Matumani yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa hii ya habari ya siku ya leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Nchi ya Burundi imesalia nafasi ya 159 katika nchi 130 zilizofanyiwa uchunguzi na yanamuna ya kuheshimisha uhuru wa vyombo vya habari. Na taasisi inayotatua migogoro inayojiri ndani ya madhehebu yaeleza kuridhishwa na hatua ya waziri wa mambo ya ndani ya kusitisha ujenzi wa makanisa mapya na misikiti jijini hapa Bujumbura. Na huko mkoani Makamba panaripotiwa shimo kwenye barabara inayoambatanisha mkoa huyo na mkoa wa Bururi. Madereva waeleza kuwa hali hiyo yasababisha vyombo vyao kufilisika. Na huko ugenini tutamwekea nchini Uganda na Mali ambapo waziri mkuu amejiuzulu baada ya siku 10 wananchi wakifanya maandamano ya kuomba waziri huyo ajiuzulu. Na huko Liberia wajumbe wa umoja wa kimataifa waanzisha mazungumzo na serikali hiyo. Kunayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana na mitamati. Kwa upande wa upili mitambo yaongozwa vema na Epitas Ndaishimiye. Shimiye karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Baraza la mawaziri la Jumatano hii limepitisha muswada wa sheria unao kitengo cha kitaifa kinachohusika na maradhi pamoja na miundombinu. Kitengo hicho ni jumla ya taasisi tofauti zilizokuwa zikihusika na miundombinu ambazo hazikuwa zikiweza kuendesha kazi ipasavyo. Prosper Ntagwamiye, msemaji wa serikali akiwa pia katibu mkuu, anabaini kuwa kitengo hicho kimeteuliwa ili kufurahisha hususan masuala hayo. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari ni kwamba taasisi inayohusika na kutatua migogoro katika madini nchini Burundi inasema kuridhishwa na hatua ya waziri wa mambo ya ndani ya kusitisha ujenzi wa kanisa na misikiti jijini hapa Bujumbura. Charles Ndwamukama, mwenyekiti wa taasisi hiyo, anasema kuwa na matumaini kwamba hatua hiyo itasaidia kupunguza ujenzi wa madhehebu unaongezeka baada siku nyingine jijini hapa Bujumbura. Aidha, kiongozi huo anatolea wito viongozi tawala kwenye ngazi za kitaifa kutilia manane sheria hiyo ili itekelezwe. Ebu tumusikilize. Twebwe nk'abarongoye ugo rwego, sisi kama viongozi wa taasisi hiyo ambayo inapaswa kutekeleza hatua hiyo ya waziri, tuliridhika sana maamuzi yale ambayo yalistahili kutobadilika ili kanisa zote ziwe kwenye mstari pamoja na viongozi wa kanisa hizo. Naona kama sheria hiyo nasema kwamba majumba ya ibada, iwe misikiti au kanisa mpya, zinapaswa kupandishwa nchini kati kutokana na kuwa mjini kumejaa. Hapa jijini Bujumbura unakuta kanisa ikibebana na nyingine. Tuna matumaini matumaini kuwa hali hiyo itabadilika, kwani hali hiyo ilikuwa ikizua utata kati ya kanisa na nyingine na kusababisha chuki kati ya waumini, ili hali nchi inataka wananchi wake waishi katika hali ya utulivu. Wakati huo, serikali itaweza kukagua harakati za dini tofauti namna zinavyoendeshwa. Ilikuwa ni vigumu kutofautisha harakati za shirika la kidini pamoja na harakati za kiimani. Mambo yalikuwa yakichangwa. Wakati huu, kufuatia hatua hii ya waziri, kama ni shirika la kimaendeleo la kidini, lifate hayo hayo. Na dini, ifatishe mahubiri yake pekee. Tunaomba viongozi tawala kwa ngazi za chini, wawe makini ili sheria hii ya waziri ifatishwe na heshimishwe, vurugu za makanisa zisimame. Nchi ya Burundi iko kwenye harakati za kujiandaa vilivyo kwa kulipa deni inalo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waziri anayehusika na masuala ya Muungano wa Afrika Mashariki ameyatamka leo katika kikao alichoendesha na waandishi wa habari, ambapo ameeleza kuwa Alhamisi hii waliweza kulipa milioni moja dola za Kimarekani ndani ya muungano huo wa Afrika Mashariki. Bi Isabelle Ndahayo amefafanua kuwa kazi za ujenzi wa miundombinu zaendelea vema, hususan barabara ya Bujumbura Cibitoke, ambapo shughuli za ujenzi zaelekea ukingoni, akiahidi kuwa kazi za ujenzi wa barabara Bujumbura Nyanzarake zitazinduliwa rasmi hivi karibuni. Na katika ukurasa wa mawasiliano, nchi ya Burundi imechukua nafasi ya 159 duniani kuhusu uhuru wa vyombo vya habari katika nchi 180 zilizofanyiwa uchunguzi mwaka huu wa 2019. Hayo yako kwenye ripoti la shirika la maripota wasiokuwa na mipaka, Reporters Sans Frontières, katika lugha ya Kifaransa. Shirika hilo laeleza kuwa kuzifungia milango radio za kimataifa BBC ya Uingereza pamoja na sauti ya Amerika VOA ni mojawapo wa sababu zilizosababisha nchi ya Burundi kusalia nafasi hiyo iliyomiliki mwaka jana 2018. Ripoti hiyo yaeleza kuwa nchi za kanda la Afrika zachukua nafasi ya kwanza kwa kunyanyasa vyombo vya habari nchini mwao. Mengi zaidi na mwenzetu Didier Nyonzima. Kwa mjibu wa uhanishaji huu mpya, shirika la waandishi wa habari ambao hawana mpaka, Reporters Sans Frontières kwa Kifaransa, linaona kuwa Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara haijaepuka na uharibifu wa kimataifa wa uhuru wa vyombo vya habari. Chuki kwa waandishi wa habari, mashambulizi juu ya waandishi wa habari wanaofanya uchunguzi, uthibiti, yote hayo ni ukweli. Ingawa RSF inasema kuwa uhuru wa vyombo vya habari umepata mabadiliko makubwa mwaka 2018. Katika cheo hiki cha inchi 180, Burundi nafasi ya 159 kama mwaka jana wa 2018, kutokana na kufungwa kwa vituo viwili vya radio za kigeni, ikiwa ni BBC na VOA. Kama ilivyo mwaka 2017, inchi ya Somalia imebaki nafasi ya 164 na kutambulika kama inchi Afrika ya mauti kwa waandishi wa habari kulingana na RSF. Waandishi wa habari waliuawa wakiwa waathirika wa magaidi wa Shabab na vikosi vya usalama. Jamhuri ya Afrika ya Kati nafasi ya 145 ilipoteza fasi 33 katika cheo baada ya mauaji ya waandishi wa habari watatu raia wa Kirusi. Hata hivyo, baadhi ya nchi ambazo zilikuwa nafasi za nyuma kwa muda mrefu sasa zimepanda katika cheo. Ni hasa nchi ya Ethiopia ambayo nafasi ya 110 imepanda kwa ngazi ya fasi ya 40 kutokana na mabadiliko ya utawala kupitia kuachia huru waandishi wa habari na waandishi wa blogu. Namibia ambayo nafasi ya 23 katika cheo hiki inachukua nafasi ya kwanza barani Afrika. Burkina Faso inafasi ya 36, Senegal inafasi ya 49, nchi ambazo zina mazingira mazuri kwa vyombo vya habari na wingi wavyo. Kama mwaka 2017, inchi 22 pakiwemo Burundi kati ya 48 barani Afrika zimewekwa rangi nyekundu au nyeusi kama alama ya hali mbaya katika Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara kuhusu utangazaji wa habari. Isanganiro. Kwa upande wa majira, imetimia ni saa 7 na dakika 30 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 30 saa ya Afrika Mashariki, hii ikiwa ni Radio Isanganiro. Ila ni kukumbusha kwamba taarifa hizi unaweza kuzipokea kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org, au unaweza kubonyeza mtandao wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, na pamoja na ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro. Pale utakuta habari kemu zimechapishwa zikiambatana na picha. Na kwa sasa tukusie habari ya zinazojiri huko mikoani. Wamiliki wa mikahawa ya maziwa mkoani Kayanza watakaopatikana na hatia wakinunua lita moja ya maziwa faranga 4500 sarafa za Burundi wataadhibiwa kwa lengo la kutowanyanyasa wafugaji. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii na gavana wa mkoa wa Kayanza katika mkutano alioendesha na wafugaji wa ng'ombe mkoani humo. Wafugaji walioshiriki kikao hicho walimuomba gavana wa mkoa wa Kayanza afanye awezavyo ili lita moja ya maziwa inunuliwe angalau 1000 au 1500 sarafu za Burundi. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka huko kaskazini mwa Burundi, Apollinaire Munzagara. Na tutoke huko mkoani Kayanza tujelekeze moja kwa moja mkoani Bubanza, ambapo mtu mmoja amemaliziwa maisha na majambazi ambao bado hawajatambulika, na hapo ni wilayani Musenyi, tarafa la Mpanda, mkoani Bubanza. Duru kutoka kwa kiongozi wa kijiji Musenyi zaeleza kuwa marehemu huo anatambulika kwa jina la Jean Paul Miloha, na walioendesha kisa hicho wameanza kubomoa nyumba ili wapate namna kujelekeza nyumbani mwake. Simoni Sinzinkayo yaeleza kuwa wahalifu hao baada ya kumuua walipora kitita cha pesa kisicho tambulika. Aida, kiongozi huyo yaendelea kukanusha habari zinazoeleza kuwa kuna watu watano waliokamatwa na idara za usalama kwa lengo la kuendesha upelelezi. Jamii ya marehemu yaeleza kuwa bwana Jean Paul alikuwa aliponea chupuchupu mara pili na watu waliokuwa na lengo la kumumalizia maisha wilayani Maramza pamoja na Gatumba. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kutoka mkoani Bubanza, B Space Caritas Kabanyana. Na tutoke mkoani Bubanza tujielekeze mkoani Makamba, ambapo kuna ripotiwa shimo, konongo na mifereji ya maji ndani ya barabara inayoambatanisha mikoa ya Makamba na Bururi kusini mwa Burundi, na hususani ni eneo linalotambulika kuja Makamba. Hali hiyo yazorotesha shughuli za usafiri pamoja na maendeleo endelevu mkoani humo, hususan kwenye barabara ya Gahosha na Mulembwe ambapo daraja limebomoka. Madereva kutoka eneo hilo wabaini kuwa vyombo vyao hukumbwa na hasara na kutolea wito wahusika kukarabati barabara hiyo ili kazi zao ziende vizuri. Na habari hii tutairejelea katika habari zetu za jioni na mwenzetu Jerome Hakizimana. Na tuhitimishe taarifa hii habari na yanayojiri ugenini, ambapo tunamkaribisha Ernest Pablo Bagiwabo. Habari za kimataifa. Naam, kama nilivyo kuelezea ndugu mpenzi msikilizaji, kwa sasa tunazungumzia yanayojiri ugenini, na hapo tutajielekeza nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo analalamikia muhula mwingine wa urais, na huko waziri mkuu amejiuzulu, ambapo huko Nigeria ambapo waziri mkuu amejiuzulu, na huko Libya wajumbe wa moja wa kimataifa waanzisha mazungumzo na serikali kwa lengo la kutatua migogoro inayojiri humo. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bagiwabo. Mahakama ya juu nchini Uganda imeamua kuwa bunge lifuate sheria wakati wa kuondoa kipengele tata cha ukomo wa mtu anayetaka kuwania urais nchini humo, uamuzi ambao unamupa nafasi Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 74 kuendelea kutafuta urais mwaka wa 2021. Kwa mujibu wa RFI, uamuzi huu unamupa nafasi Rais Museveni ambaye amekuwa akiongoza nchi hiyo tangu mwaka 1986 na nafasi ya kuwania tena mwaka wa 2021 na kuendelea hadi mwaka 2026. nchini Mali, waziri mkuu ametangaza kujiuzuru wadhifa wake siku moja kabla ya wabunge kupigia kura muswada wa kutokuwa na imani naye. RFI inaeleza kuwa hatua kujiuzuru kwa waziri mkuu imekuja baada ya wabunge wa upinzani na wale wa chama tawala cha RPM nchini humo kuwasilisha muswada wa kutokuwa na imani naye. Maandamano ya kumtaka waziri mkuu kujiuzuru yalishuhudiwa siku 10 zilizopita ambapo viongozi wa kidini na wapinzani waliandamana kumtaka aachie ngazi kutokana na kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama nchini humo. Ufaransa imekanusha vikali madai ya Libya kuwa inamuunga mkono kamanda wa kijeshi Khalifa Haftar anayeongoza vikosi vyake kujaribu kuliteka jiji kuu Tripoli. Waziri wa mambo ya ndani wa Libya ametangaza kusitishwa kwa mahusiano kati ya serikali yake na ile ya Ufaransa kwa madai ya kuwaunga mkono maadui wake. RFI inasema kuwa wakati huo huo wajumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wameanza majadiliano kuhusu namna ya kuwezesha pande zote mbili kusitisha mapigano. Tufunge ukurasa wa habari za ugenini yanayojiri nchini Marekani ambapo ripoti ya kurasa 148 kuhusu uchunguzi maalum kubaini iwapo Urusi iliingilia uchaguzi wa rais nchini humo mwaka wa 2016 imewekwa wazi baada ya uchunguzi wa miaka miwili kumalizika. Habari iliyochapishwa kwenye tovuti ya RFI inasema kuwa ripoti hiyo imebaini kuwa kweli Urusi ilijaribu kuingilia uchaguzi huo. Hata hivyo, katika ripoti hiyo haikubaini iwapo kampeni ya rais wa sasa Donald Trump ilishirikiana na Urusi au raia yeyote wa Marekani. Shukrani Elenese Pablo Bajuwabo kwa taarifa hizo za kimataifa. Na katika ukurasa wa michezo, ndugu mpenzi msikilizaji, siku ya kesho nipo mitianange ya kombe la rais katika nusu final itatimua vumbi. Na mchuano ambao unatarajiwa siku ya kesho ni timu ya Lukinzo ambayo itachuana na Ngozi City, itakuwa ni huko kwenye dimba la Ingoma mkoani Gitega. Na siku ya Jumapili mchuano unaosubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka ni ule ambao utaambatanisha timu ya Eglen Wild Fighters ambayo itachuana na timu ya Interstar, na hapa itakuwa ni kwenye dimba la Umucho huko mkoani Muinga. Hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami. Nimshukuru pia fundi mitambo wangu Epitas Ndaishimiye aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa herini.